Za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O tegorocznych obchodach Święta Wojska Polskiego mówili w warszawskiej Brygadzie Pancernej prezes PiS i szef MON. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zarzut uprowadzenia 11-letniej Wiktorii Sosnowca przedstawiła 40-letniemu mężczyźnie prokuratura. Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi został mianowany przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Polsce. Gdyby nie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, Polska mogłaby trafić pod okupację bolszewików, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS i szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili dziś pierwszą warszawską brygadę pancerną, gdzie trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co jeszcze mówili politycy o zbliżających się obchodach święta? Premier Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że podobnie jak w 1920 roku, gdy polska armia stanęła naprzeciw bolszewikom, tak i dziś nasze wojsko musi być gotowe do odpierania różnego rodzaju zagrożeń. Lider PiS dodał, że zaplanowana na 15 sierpnia defilada ma pokazać właśnie, jak wygląda zwiększanie potencjału odstraszania naszego wojska. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią. Na defiladę wszystkich Polaków zaprosił z kolei szef MON. Minister Mariusz Błaszczak zachęcał też do przyjścia na Błonia Stadionu Narodowego, gdzie defilujący sprzęt będzie potem można zobaczyć z bliska. W 2018 roku frekwencja wynosiła ponad 200 tysięcy obserwujących. Zapraszam, żeby w tym roku było nas więcej, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę. Defilada ruszy o 14:00, przejdzie Wisłostradą. Wojsko pokaże w niej blisko 200 sztuk sprzętu jeżdżącego, a na niebie zobaczymy blisko 100 statków powietrznych. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Zarzut uprowadzenia przedstawiła 39-letniemu mężczyźnie prokuratura okręgowa w Sosnowcu. To wątek w śledztwie dotyczącym 11-letniej Wiktorii, która zaginęła w sobotę wieczorem. W niedzielę wieczorem, czyli dobę później, policja uruchomiła procedurę Child Alert. Dziewczynka została odnaleziona w poniedziałek rano poza województwem śląskim. Była cała i zdrowa, nie miała żadnych obrażeń, jednakże z uwagi na dobro śledztwa policja nie informuje o szczegółach. W sprawie zatrzymano 39-latka. Dziś rano w sosnowieckiej prokuraturze przeprowadzono z nim czynności. Mężczyźnie przedstawiono zarzut uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego albo osoby nieporadnej. Jego przesłuchanie ma być kontynuowane. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej po raz kolejny stosuje ostre słowa pod adresem polskiego rządu i narrację wojenną, która jest niespotykana w normalnych relacjach między państwami unijnymi, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek stwierdził, że wypowiedzi Manfreda Webera wskazują na jego intencje względem Polski. Jest to retoryka bardzo agresywna i wskazuje jednoznacznie na to, iż Niemcy dzisiaj chcą wpływać na proces demokratyczny w Polsce i ta wypowiedź jest tego najlepszym dowodem i potwierdzeniem. A Donald Tusk, zgodnie z tym, o czym mówiła jakiś czas temu szefowa Komisji Europejskiej, de facto jest reprezentantem właśnie tych niemieckich interesów. Premier Mateusz Morawiecki wezwał niemieckiego polityka do debaty telewizyjnej, która miałaby się odbyć 2 października. Papież Franciszek mianował nuncjuszem apostolskim w Polsce arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego, dotychczasowego nuncjusza w Nigerii. W placówkach dyplomatycznych w stolicy apostolskiej duchowny ten pracuje od 2011 roku. Nowy nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, ma doświadczenie pracy na placówkach dyplomatycznych stolicy apostolskiej na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji do spraw relacji z państwami sekretariatu stanu. Od marca 2011 roku był nuncjuszem apostolskim w Indonezji, a od kwietnia 2017 roku w Nigerii. Pochodzi z Mediolanu, jest doktorem prawa kanonicznego, ma 60 lat. Informacje o nominacji na nuncjusza apostolskiego w Polsce z radością przyjmuje przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Posługę arcybiskupa Filipaciego powierzył Jasnogórskiej Królowej Polski, patronom ojczyzny oraz wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Dzieci w Charkowie nie widziały swojej szkoły i rówieśników od 3 lat. Najpierw z powodu COVID-u, teraz z powodu wojny i stałego zagrożenia atakami rakietowymi, powiedział w Polskim Radiu Lublin ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes w Charkowie. Lubelska Caritas zbiera dla tych dzieci plecaki i przybory szkolne. Sytuacja materialna w wielu tych domach, tych rodzinach jest po prostu tragiczna, bo rodzice najczęściej nie pracują. Rodzice po prostu, my to mówimy takie słowo, wyżywają. To znaczy, że gdyby nie pomoc humanitarna, bo na Ukrainie nie ma czegoś takiego jak pomoc socjalna. Każdy jest zostawiony sobie na własną jakby taką łaskę, dolę. Radźcie sobie. Ten tornister, to będzie niesamowita radość dla tych dzieci i rodziców. To będzie im się kojarzyło, że przecież szkoła, że znowu coś, jakiś początek, taki dobry wymiar. Caritas zbiera plecaki szkolne i wyposażenie dla dzieci z Charkowa w ramach 15. akcji Tornister pełen uśmiechów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 14 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Zygler, Rafał Łodziński, Anna Regulska. Zapraszamy. Girl, you'll be a woman soon. Drodzy Państwo, wakacje wakacjami, ale co zrobić po? Może by dokształcić się na przykład w nowym zawodzie technika animacji. Naszym gościem jest pani Agnieszka Kowalewska-Skowron z Moma Kinu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy dla Państwa branży to, że powstaje nowy zawód technika animacji już oficjalnie? Już oficjalnie od 1 września będziemy mieli w końcu na liście zawodów branżowych technika animacji i dla nas to jest dodatkowa możliwość do szkolenia osób, które mogą pracować w animacji filmowej, ale także w grach, bo dotychczas osoby, które są wykształcone artystycznie w szkołach filmowych czy w akademiach sztuk pięknych, to one głównie zajmowały się animacją i zajmowały się również reżyserią animacji. A dzięki nowym osobom, które pojawią się na rynku, będziemy mogli tworzyć więcej pięknych filmów, więcej międzynarodowych gier, no i będziemy jeszcze ciekawsze rzeczy mieć na polskim rynku, takie, które będą znane międzynarodowo. Gdyż trzeba przyznać, że na ten moment studia międzynarodowe, które posiadają właśnie animatorów, to są te, które rządzą na rynku, których produkcje potem oglądamy na naszych ekranach telewizyjnych, bo animacja to z jednej strony po pierwsze film artystyczny, niesamowite dzieła, które są nagradzone na festiwalach. Z drugiej strony to też filmy pełnometrażowe, nie tylko przeznaczone dla młodego widza, ale to też właśnie seriale i filmy dla dzieci, czyli te, które oglądaliśmy i w dzieciństwie, i te, które mogą być teraz popularne. Bo na przykład, nie wiem czy pani wie, ale chociażby taki Miś Uszatek, to poza tym, że był popularny niezwykle w Polsce, to również dotarł do Japonii, gdzie jest do dzisiaj jakiś totalny szał na Misia Uszatka. I my właśnie będziemy szkolić animatorów, a właściwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki właśnie stworzyli ten kierunek dla tych, którzy są zainteresowani animacją. To nie są studia, to jest taki kierunek, który jest szkołą policealną, tak ją nazwijmy. I tam będzie można nauczyć się rzemiosła, tego rzemiosła, które pozwala rysować, które pozwala obsługiwać programy graficzne, także poznawać zasady tworzenia animacji, wprawiania w ruch nieruchomych przedmiotów. I pamiętajmy, że to są nie tylko animacja 2D, ale to jest właśnie też animacja komputerowa, jest to animacja poklatkowa, czyli ta lalkowa jak Miś Uszatek. No i pamiętajmy, że ta animacja właśnie i w tej chwili przydaje się i w filmie, ale w grach, a właściwie nas w całym świecie otacza, bo i reklamy, i czołówki filmu. Tak, myślę, że tego nie trzeba już rekomendować. Skoro była konieczność stworzenia zawodu technika animacji, czyli wyspecyfikowania konkretnego, powiedzmy, pola działań w obszarze tej branży animacji, to znaczy, że tam był brak, to znaczy, że jest duża potrzeba, żeby zyskać też przewagę nad tymi studiami międzynarodowymi, o których pani wspomniała. Więc przejdziemy do szczegółów, drodzy państwo, ale to za chwilę. Down. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pani Agnieszka Kowalewska z Kowron z Mumakinu, a spotykamy się, ponieważ zostaje za chwilę, już będzie oficjalnie na liście kierunków kształcenia w szkołach branżowych taki zawód jak zawód technika animacji i będzie możliwość rozwoju w związku z tym konkretnego. To znaczy, że w branży jest brak. Tak, pani Agnieszko? Jest brak? W branży jest nas potrzeba więcej. Tak bym czyli powiedziała. Jest ten brak? Czyli jest? Jest. Nie chcę powiedzieć, że nie ma nikogo, ale cały czas potrzebujemy Brakuje rąk do pracy. Brakuje rąk, zdecydowanie. Tym bardziej, że te ręce muszą być uzdolnione i te ręce, pomimo często wielkich starań i tworzenia swoich własnych filmów animowanych jeszcze jako animatorzy, potrzebują więcej współpracy, bo po pierwsze trzeba pamiętać, że film animowany, w ogóle każdy film, każda produkcja filmowa jest pracą zespołową, że animator nie zawsze jest reżyserem filmu. Ja już chyba wiem, dlaczego pani tak dyplomatycznie zmierza. Czyli mówiąc krótko, potrzeba armii ludzi, którzy mają rzemiosło opanowane, takie rzemiosło potrzebne do tworzenia bardzo szybko, w miarę oczywiście tego szybkiego, cokolwiek to znaczy, bo filmów animowanych, ale tam czas się liczy. Te miesiące to i tak są zawężone tak naprawdę. Cały czas praca w re. I którzy w dodatku potrafią słuchać, że to tak ma być, a nie tak, jak oni sobie wymyślą. To prawda, ale z drugiej strony animator jest trochę jak aktor, więc i jeszcze się w to wczuć. No, ach jej. No właśnie, no więc tak. To właściwie aktorstwa, można mieć talent do aktorstwa, ale nadal trzeba się tego nauczyć. To czyli jest takie manualne aktorstwo. Tak. To na przykład bardzo ciekawie właśnie wygląda w tym filmie lalkowym, gdzie animatorzy, kiedy obejrzy się na przykład, jak wyglądają making of z takich dużych filmów, jak chociażby Baranek Shaun, to można zobaczyć, że animatorzy najpierw odgrywają swoje scenki. Czy chciałaby pani powiedzieć, że nadają charakter swój swoim postaciom? Ach, to trzeba ich poznać. Drodzy Państwo, to może być ciekawa ekipa twórców, nowi w takim razie działający w tej branży technicy animacji za chwilę zasilą tutaj nasze produkcje. No, będziemy obserwować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Agnieszka Kowalewska z Kowron z Mumakinu. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.

Jego najbardziej znany film to horror Egzorcysta. Był też twórcą takich filmów jak Żyć i umrzeć w Los Angeles czy Regulamin zabijania. Moskiewski sąd skazał zaocznie znanego pisarza Dmitrija Głuchowskiego na 8 lat łagru. Autor m.in. powieści z cyklu Metro został oskarżony o rozpowszechnianie rzekomo kłamliwych informacji na temat rosyjskiej armii. Pisarz na swoich kontach w mediach społecznościowych krytykował reżim Władimira Putina i potępił inwazję na Ukrainę. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Przeciwko Dmitrijowi Głuchowskiemu zeznawali dziennikarze propagandowych mediów. Kremlowski reżim napiętnował go określeniem zagraniczny agent. Już wcześniej reżimowa prokuratura wydała nakaz aresztowania pisarza, a cenzura zabroniła umieszczania jego książek w witrynach księgarni. Popularne i przetłumaczone na wiele języków powieści Głuchowskiego znikają także z rosyjskich bibliotek. Moskiewski reżim represjonuje każdego, kto ma inne zdanie niż podaje prokremlowska propaganda. Według obrońców praw człowieka prześladowania w związku z krytyką wojny dotknęły kilku milionów ludzi, w tym znanych intelektualistów, artystów, działaczy obywatelskich i obrońców praw człowieka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękujemy za relację. Na dnie Wisły odnaleziono wrak statku lub izbicę dawnego drewnianego mostu, który istniał w Toruniu od 1500 roku do drugiej połowy XIX wieku. Znalezisko znajduje się na 3-3,5-metrowej głębokości na wysokości ulicy Mostowej. Odkryła je firma badająca dno rzeki przed festiwalem Wisły. A ta impreza po raz kolejny odbędzie się już niedługo, bo od soboty we Włocławku, później w Toruniu i pierwszy raz zawita także do Bydgoszczy. Zleciliśmy badania dna rzeki ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Mamy niski poziom wody, a wiemy, że w Wiśle znajdują się różne przeszkody. Chcielibyśmy, żeby nasi goście z całego kraju, żeglarze i flisacy czuli się bezpiecznie. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że Wisła skrywa wiele tajemnic, nawet naprzeciwko toruńskiego bulwaru filadelfijskiego, naprzeciwko murów wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Starówki, powiedział Marcin Krasiński, dyrektor festiwalu Wisły. Każda kolejna tajemnica, którą odkryjemy nad Wisłą i w Wiśle, to dla nas radość. Zajmujemy się popularyzacją dziedzictwa kulturowego związanego z rzeką, a drewniany most jest elementem tego dziedzictwa, dodał. Drewniany most w Toruniu spłonął w 1877 roku. Pożar zniszczył go po 377 latach istnienia. Jutro w Teatrze Agnieszki Osieckiej w Sopocie rozpocznie się przegląd finalistów konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. 10 uczestników konkursu, Pamiętajmy o Osieckiej, zaprezentuje się na scenie teatru. Każdy z nich wykona dwie wybrane przez siebie piosenki z repertuaru autorki. A te występy to kolejny krok w stronę jesiennych, finałowych koncertów w Warszawie. Skoro jesteśmy już w Trójmieście, to jeszcze dzisiaj zapraszamy na spektakle o 19:00. Czego nie widać w reżyserii Jana Klaty, Teatr Wybrzeże, scena kameralna i o 20:00 Jądro ciemności w reżyserii Krzysztofa Babickiego, Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza, scena na statku muzeum Dar Pomorza. Trójce do trzeciej naszym gościem jest pan Adam Sinica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że tu jestem. Zmarł William Friedkin, znany twórca, związany przede wszystkim w swoim czasie z ruchem utożsamiany, z tym ruchem Nowe Hollywood. Te filmy najbardziej znane tego twórcy zaliczają się do tego nurtu i myślę, że panie Adamie, możemy trochę rozwinąć, co się kryje za tym hasłem Nowe Hollywood. To było pokolenie reżyserów, którzy odnosili największe sukcesy właśnie w kinie lat 70., czyli obok Williama Friedkina byli to oczywiście Francis Ford Coppola, czy choćby Peter Bogdanowicz. Oni wspólnie też współpracowali, tworzyli razem studio filmowe, którym produkowali filmy i wyznaczali przede wszystkim trendy, które wpływały na kino i je kształtowały. I wiele rzeczy, które przecież w tamtych latach robiono w kinie, jest wykorzystywana jako schemat tworzenia kina, nawet współcześnie. Przecież sam Friedkin, tworząc Egzorcystę, zrewolucjonizował horrory i to, jak wywoływać wręcz nadnaturalny lęk u widza. I gdyby nie to, nigdy nie mielibyśmy horrorów na takim poziomie, bo to było, jest inspiracją po dzień dzisiejszy, jak straszyć ludzi. Sam przyznam szczerze, że Egzorcysta sprawił, że nie oglądam horroru, bo się za bardzo boję. To jest jeden z filmów na koncie tego twórcy, ale przecież nie tylko ten francuski łącznik Cena strachu, że ci umrzeć w Los Angeles, 12 gniewnych ludzi. Myślę, że to są dosyć znane tytuły. Też przecież Nowy Hollywood to nie tylko straszenie ludzi, ten nurt, ale to też pewnego rodzaju inna debata o rzeczywistości. Takie filmy jak Absolwent czy Taksówkarz przecież zaliczają się do tego nurtu. Jak najbardziej. To jest dość rozbudowane pojęcie. Tylko w przypadku właśnie Friedkina on wpisał się w to właśnie dzięki temu Egzorcyście. To jest jednak jego najbardziej ponadczasowy, uniwersalny tytuł, który zostanie zapamiętany na zawsze. Bo nawet biorąc pod uwagę francuskiego łącznika, jego pierwszy wielki przełom, dostał Oscara za najlepszego reżysera. Ale jeśli ktoś kojarzy nazwisko, to od razu Egzorcysta i dzięki temu właśnie on na zawsze zostanie zapamiętany jako człowiek, który naprawdę wyznaczył te trendy w tym gatunku. To widocznie tak musi być, jakkolwiek francuski łącznik zalicza się do bardzo dobrych filmów. No też ta obsada jest znacząca we francuskim łączniku. Jak najbardziej też on właśnie, to też francuski łącznik pokazał też fajną rzecz o Williamie Friedkinie, bo on wywodzi się z filmów dokumentalnych. On w latach 60. kręcił filmy dokumentalne telewizji i jego podejście do kręcenia i obrazowania niektórych rzeczy właśnie wywodzi się z tego gatunku. Dzięki temu właśnie francuski łącznik wyglądał zupełnie inaczej niż inne filmy kręcone w latach 70. z tego najwyższej półki hollywoodzkiej. I dzięki temu on też potrafił też wyznaczyć te trendy, nie tylko właśnie Egzorcystą, ale właśnie tym filmem, który pod kątem realizacji, sposobu opowiadania historii, prowadzenia aktorów, tych gwiazd, które tam zebrał, to jest właśnie przykład reżysera, którego znaczenie dla kina współczesnego jest po prostu niezaprzeczone. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Adam Sinica, dziennikarz filmowy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję.